بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيف نتريكم نسيتها موزي وصفر mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Shamailu Nabi sallallahu alayhi wasallam lilimam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bisharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Fikia babu majaa fi bukai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mlango ambao al-Imam al-Tirmidhi rahimahullah atataja baadhi ya hadith zilizotaja kilio cha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam a'bada an-nas wa aktharahum khashyatan lillahi 'azza wa jalla. لذا حصل منه صلى الله عليه وسلم بكاء في مواضع لأسباب متنوعة. alikuwa mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم أعبد الناس بمعنى katika ibada hakuna mfano mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم. Na alikuwa ndiye anayemuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo maana mara nyingine akiwaambia masahaba, inni la atqaakum billah wa akhshaakum lillah, mimi namuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Na bila shaka mitume wa Allah alayhim salatu wassalam wana ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake na sifa zake, kiasi ambacho kiliwafanya wawe katika dhirwa na kilele katika kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Khashya ni khawf, lakini khaufun maa ilmin, aogopa kile ambacho akifahamu akijua. Kwa wanaovioni wamekuwa wao ndiyo wanaomuogopa zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wamtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na mitume wa Allah ndiyo waliojuu kabisa katika kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana ikawa hofu yao kwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayewafikia. Akiwa juu yao mitume wote, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo akawa ana sehemu hulia, akapatwa na kilio kwa sababu tofauti tofauti kama zitakavyotajwa katika hadith za chini ya mlango huu. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah: wa amma buka'uhu sallallahu alayhi wa sallam fa kana min jinsi dhahikihi lam yakun bi shahiqin wa raf'i sawtin kama lam yakun dhahikuhu bi qahqahatin. Tukizungumzia asema kilio cha mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ilikuwa ni kama mfano wa kicheko chake. Kivipi? Hakuwa katika kilio chake na shahiq. Shahiq ni kule mtu kupaza sauti katika kulia kwake, akawa apuliza na kuvuta pumzi kwa nguvu na kunyanyua sauti, kama vile kicheko chake hakikuwa ni kahkaha, bi maana kupaza sauti akacheka mpaka hakuwa hivyo mtunza sana. Walakin kanat tadma'u 'ainahu hatta tahmula ay tasilu bid-dumu'. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitokwa na machozi, macho yake yakijawa na machozi yakimwagika. Wa yusma'u li sadrihi azizun. Aziz ni sauti ya mtu anayelia lakini khafidh, sauti ambayo iko chini, si kwa fujo, lakini sauti kali, yaonyesha kuwa huyu mtu yualia bihurqa, lakini bila ya kunyanyua sauti yake juu, alayhi salatu wassalam. Wa kana bukauhu taratan rahmatan lilmayit. Kilio chake Mtume sallam wakati mwingine sababu yake huwa ni kumuonea huruma aliyefariki, kama alipofariki mjukuu wake au alipofariki mtoto wake Ibrahim alayhi radhiyallahu anhu arda. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilia wakati mwingine kwa sababu ya kifo. Uthman ibn Madh'un alipofariki alilia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mifano kama hii iko. Wataratan khawfan ala ummatihi wa shafaqatan alayha. Na wakati mwingine Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akilia kwa kuogopea umma wake na kuonea huruma umma wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alia kwa sababu ya umma wake. Wataratan min khashyati Allah. Na wakati mwingine alia kwa hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wataratan 'inda sama'i al-Qur'an. Na wakati mwingine anapoisikia Qur'ani kisomwa alikuwa kilia alayhi salatu wasalam, wa huwa buka'u ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlal. Kilio cha shauq na mahabba na kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Musahibun lilkhawfi walkhashya. Ndani yake kuna khofu na khashya, muogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Walamma mata ibnuhu Ibrahim dama'at 'aynahu wa baka rahmatan lahu. Alipofariki mtoto wake Ibrahim radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alilia kwa kumuonea huruma mtoto wake. Waqala, kisha akasema, tadma'u al-'aynu, jicho latokwa na machozi. Wa yahzanu al-qalbu, na moyo wapata huzuni, mtu anapofidia wapata huzuni. Wala naqulu illa ma yurdhi rabbana, wala hatusemi isipokuwa kile kinachomridhisha Mola wetu mlezi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna bika ya Ibrahimu lamahzunun, yani kwa sababu ya msiba wa kufa kwako e Ibrahim sisi tuna huzuni. Wa baka lamma shahada ihda banatihi wa nafsuha tafidhu. Na alilia Mtume sallam alipomuona mmoja katika binti zake akiwa katika hali ya mauti, yani bimaana roho yake yatoka. وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود سورة النساء وانتهى فيها إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ابن مسعود علم سمي أمتوم صلى الله عليه وسلم سورة النساء علم فيك كتك هي آية أمتوم صلى الله عليه وسلم أكلية أسكي من نهاية. وبكى لما مات عثمان بن مذعون وبكى لما كسفت الشمس. عثمان بن مذعون alipofariki Mtume صلى الله عليه وسلم alilia, pia akalia jua lilipopatwa. وصلى صلاة الكسوف, akaswali salatul kusuf, waja'ala yabki fi salatihi waja'ala yanfukhu, Mtume sallam akawa yualia katika swala yake na masahaba wamsikia katika sujudi yake yakulu rabbi alam ta'idni alla tu'adhibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk, maana ya rabbi hukuniahidi kuwa hautawaadhibu maadamu mimi niko na wao, yani bimaana kuwa hai Mtume sallam ni sababu ya kuzuia umma wake kuangamizwa. Alipofariki kilichobakia ni alistighfar. Wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim. Angalia sharaf ya Mtume Muhammad sallam. Kwa ajili yake Allah asema sikuwa mimi ni mwenye kuadhibu na wewe uko pamoja na wao. Wama kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Na pia sababu ya pili ni istighfar. Mtume sallam bi ya Rabbi, na sisi tuombe istighfar. Na hapa kuna faida nzuri sana. Mara nyingi watu huuliza, kimaliza hapa nitaeleza kuhusu hili jambo la kusufu. Wabaka lama jalasa ala kabri ihda banatihi, Mtume sallam moja katika binti zake alipokwenda kumzika akalia kwenye kaburi. Wakana yabki ahyanan fi salati al-layl, na mara moja moja pia alikuwa akilia katika kisimamo chake cha usiku. Salatul kusuf, watu huwa wajiuliza kwa nini watu wengi wana hofu, na wao wasema kama ni jua limepatwa, si kitu fulani kimefanyika, yani kama sijui ni ardhi tena sawa mi katika geography, ardhi ikiwa sehemu gani haliwezi kufikisha nuru yake, na mwezi pia kupatwa huwa ni ardhi ikiwa katikati yazuia nuru ya jua, sio sababu wasema mwezi ni kama kioo cha reflect ile mwanga wa jua. Almuhim, explanation kama hizi waeleza wana sayansi. Sasa una hofu gani? Ni kitu tu chazunguka. Emfahamu ni kitu kimoja, sheria haikupinga, ikiwa kweli elimu si kweli, haikupinga sheria kuhusu asbabu zinazosababisha nini khusufu. Sheria haikukataa jambo hilo, wala haimaanishi kule kupatwa kwa jua pale ndio adhabu ile yashuka. Sheikh Ibn Uthaymeen ataja faida kuwa kule kupatikana kupatwa kwa jua ama mwezi ni alama kuwa kinachofuata baada ya hapo ni adhabu. Mfahamu vizuri kuwa kinachokuja baada ya hapo ni kuwa kutakuja na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم asema yukhawifu Allahu bihima man sha'a min ibadihi, kwa Allah yuwakhofisha waja wake. Kule kuswali na kuomba istighfar ni kwa watu warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili wasiadhibiwe, kwa sababu ile ni alama ya kuwatishia watu kuwa baada ya hapa kuweza kuja nini adhabu. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم akiomba hii dua rabbi alam ta'idni alla tu'adhibahum wa ana fihim, kwa sababu kuna adhabu yaweza kuja baada ya kupatwa kwa jua. Lakini kuna baadhi ya watu mpaka leo kiwaona wachukulia kama ni tasdia. Tutakuja kusoma hapa mbele kuwa khusuf wakati wa Mtume sallam imetokea mara moja peke yake, au kusuf imetokea mara moja peke yake katika maisha yake, kuanzia kuzaliwa kwa Mtume sallam mpaka kupewa utume mpaka kufariki kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, haijatokea kupatwa kwa jua isipokuwa mara moja peke yake. Hebu niwaulize, sisi tumeona mara ngapi? Wallahi mimi sijui idadi niliona kwenye hii miaka tu, kila mwaka usikia jua litapatwa. Haipiti mwaka miaka miwili mwezi utapatwa, na hizi ni katika asharatu saha, mwezi wa jua la mwezi, na wala hakuna ibra. Watu waona ni taslia, bali kuna wengine huenda haswa kuna sehemu fulani utaliona vizuri zaidi, tena kuna miwani fulani ukitumia nzuri zaidi ndio wenda kufanya uasherati haswa huko endako. Yani subhanallah, hali imekuwa watu wamekuwa hawajali shekhi. Ama pengine mwezi umepatwa hata watu habari hawana, ulala tu. Misikiti imefungwa, kuna mmoja alhamdulillah atarafa. Kuna mmoja mpaka sema wale mnaoita mawahabi wale ndio wanswali. Yaani wanaoswali ni wale wanaoadhimisha sunna. Kisha sema na sisi ahlu sunna wa kikweli ndio hatukuswali, yani makhurafi. Hatukuswali asema hivi. Watu wamekuwa ili jambo waliona ni kama la kawaida tu. Wallahu almusta'an. Almuhim, wahitaji watu kutanabahishwa kuwa likipatwa jua au mwezi ukipatwa, ujue kuwa ni onyo Allah subhanahu wa ta'ala awapa watu wa ardhi, kuwa kinachofuata ni adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قوله ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي ولصدره صوت كغليان القدر المتخذ من النحاس إذا كان على النار. وهذا الصوت بكاء خشية وشوق ومحبة لله عز وجل. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أسمى ألمجلي يمتوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم يوصالي نكتك كفو وشاك كلكوان سوتي كليو كما سفرية لما يكو جيو يموتو ikiwa la tokota. Nafikiri ushasikia sufuria likiwa la tokota halina fujo, lakini askika sauti yake Mtume sallama akiwa yualia alayhi salatu wassalam. Na kilio hiki au sauti hii ya kilio ni ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na shauq ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. ابن مسعود رضي الله عنه من السابقين الأولين إلى الإسلام نكتك ونوفيوني وكوبوا كتك مصحابة أمبو مصحابة ولكوا كريجية كواو كتك علم ألفنديش قرآن موجك وموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipigia mfano namna alivyokuwa akisoma Qur'an kuwa watu wachukue kisomo chake. Man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghadhan tariyan kama unzil falyaqra' bi qira'ati ummi 'abd ibn ummi 'abd. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lau kama mtu apendelea kuisoma Qur'an kama vile ilivyoteremshwa, basi asome kwa kisomo cha Ibn Mas'ud, apigiwa mfano kwa uzuri wa kuisoma Qur'an radhiyallahu anhu arda. Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni katika fadhila Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda aliyojishindia, alimwambia Ibn Mas'ud iqra alayya, nisomee Qur'an takusikia. Faqultu ya Rasulullah aqra alayka wa alayka unzil, ni kusomee wewe Qur'an ya Rasulullah, na Qur'an imeteremshwa kwako, yani mimi nitasoma kitu gani kikubwa wakati wewe ndiye mwalimu mkubwa ambaye Qur'an yateremshwa kwako ukatufundisha sisi. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان قوله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري Mtume صلى الله عليه وسلم Ibn Mas'ud alimwambia nikusomee mimi na kwako wewe umeshukishwa Qur'an akasema mimi napendelea zaidi niisikie kwa mwingine akisoma au napendelea niisikie kwa mwingine akisoma inni uhibbu an asma'ahu min ghairi mimi napendelea niisikie kwa mwingine akisoma wa huwa sallallahu alayhi wasallam sami'a al-Qur'ana min Jibril alayhi salam yataka tufahamu kuwa mtume za sallam ameisikia Qur'an ikisomwa kutoka kwa Jibril alayhi salam wa sami'ahu min ba'dhi ashabihi radiyallahu anhum na ameisikia Qur'an kwa baadhi ya masahaba wake kama hii hadith ibn Mas'ud kadhalika Abu Musa al-Ash'ari رضي الله عنه وأرضاه نبو موسى الأشعري رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم أكم سيفك وسوت زوري أليوبي ونا الله سبحانه وتعالى أكم أنبياء لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود نهي نبالا يكم سكيا أكي صوم وسيك بيتا متوم صلى الله عليه وسلم أكم سكيا أكي صوم قرآن وسمعه من بعض أصحابه رضي الله عنه وتأثر الإنسان بالقرآن تارة يكون بتلاوته له وتارة بسماعه من غيره نمتك وثريك نا قرآن وكت مجين يمن يميك سوما آثريك ناكي وأي سوما هكو أكي زنغتيا كلي أنا شك سوما أكي سوما قرآن آثريك kiasi cha kuwa yaweza kuwa aya wewe waona kuwa hii aya kwani huyu imemwathiri nini wewe wataka usikie aya kuwa imezungumza pengine moto ama pepo ndio uone itakuathiri wako wale ambao hata aya za ahkam za waathiri Sheikh Abdul Razzaq aeleza tukio la mmoja katika awamu katika suratul Baqara أسمى سمى يسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض آية زيلة زا أحكام زا حيض نانيني نبي يوليا مبكى جماعة سمى وكاموليزة كوني زي آية زا كولي زانيني هابا أسمى بس نسكياني منينو يا الله ميا زموم زا الله هيا منينو مي من أثريكا يعني كولي كو كوزنغتيا كواني الله علي زموم زا هيا منينو يتوشيليزا yatosheleza kuonyesha kuwa haya maneno ni matukufu sana yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala leo mtu waweza kuona mashini fulani vimetengenezwa akamuona ni mkubwa yule ambaye imetoka kwake kwa mfano chombo hichi cha kupiga upepo ifeni ya juu mfano kaangalia mtu akasema yule aliyevumbua hii alifikiria vipi paka kafanya hivi akafanya hivi akafanya hivi kwa kamaona huyu mtu subhanallah yani Allah amempa ilmu kiasi cha kuwa sasa vipi Allah subhanahu wa ta'ala wakati wasoma maneno yake ije katika nafsi yako kuwa aliyazungumza haya na uyasoma mimi leo ni yule aliyeumba mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala ndio aliyazungumza maneno haya kwa Qur'an wakati mwingine mtu anapoisoma kwa kuizingatia huwa ni sababu ya yeye kuathirika na kisomo cha Qur'an kadhalika wakati mwingine kuisikia kwa mwingine kisikia kwa mwingine akisoma ile Qur'an akawa ataathirika na kile kisomo qawluhu faqara'tu surata an-nisa mas'ud asema nikasoma surata an-nisa qala wa hadha yustafadu minhu annahu la yukrahu أن يقال سورة النساء أو سورة البقرة هكونا كراها متكسما سورة النساء سورة البقرة ها في بتيت سورة البقرة سورة غمب نسمى ولا حاجة أن يقال السورة التي يذكر فيها النساء أو السورة التي تذكر فيها البقرة wengine wasema sawa sawa ni useme ile sura ambayo ndani yake umetajwa wanawake, ile sura ambayo ndani yake kumetajwa ng'ombe. Ah, masahaba wameita suratul nisa, suratul baqara, waliziita kwa majina hayo. Qawluhu hatta balaghtu wa ji'na bika ala haula'i shahida. قال والله عز وجل جعل على كل أمة من الأمم شهيدا وهو النبي الذي بعث فيهم. الله أم جعليا كتك كلا أمة شهيدي شهيدي كوا أجوم بولي وفكيا أشهد لي يلمتوم كوا الله سبحانه وتعالى أم يوفكشي أمة واك أجوم بكوا كبتيا يهي كما رفقوا نوح عليه الصلاة والسلام na wengineo katika mitume mpaka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote ni mashahidi washuhudia kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amefikisha kwa wanadamu risala. Hawana sababu kesho ya kusema kuwa hatukujiliwa sisi na mitume. Wa hadha min kamali adlillahi subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika ukamilifu wa uadilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هكونا متونا عذر لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. متومي وشتومليزوا هكونا تكيكو والله هكونا تكيكونا حجة بري الله بالي وتكبالي وتومتوني وتكبقوا وكيوليزوا. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. وتكبالي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. وكبالي وكتاي نهيل تليون كتك قرآن كوات وموتوني وتكبوينجي موتوني وتكبالي هوا تكتاك وتكجلي ونمتومي وتكبالي وسبب كل موانزو كل كوني حساب كل wakisema hatukujiliwa na mtume, ataitwa ile mtume mbele yao kama ilivyothubutu katika tafsiri ya aya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas. Kwa hivyo Nuh alayhi salatu wassalam kaumu yake mwanzo watasema sisi hata hatumjui huyu, hakuja huyu, hakufikisha huyu ujumbe. Nuh ataulizwa una ushahidi? Asema ndio, ummati Muhammad watanishuhudia kwa mimi wafikishia. Na ummati Muhammad watajua vipi? Kwa sababu wasoma katika Qur'an kuwa Allah ameeleza Nuh alivyofikisha ujumbe kwa jamaa zake, kwa watashuhudia kuwa kweli alifikisha wakamkanusha. Sasa kule motoni kuna tena kukataa? Khalas, washasimamishiwa hujja hapa duniani na kesho siku ya kiyama, hawana hujja. Kwa hivyo Allah kwa uadilifu wake katika kila umma, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wasallam shahidun ala hadhihi al-umma. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni shahidi juu ya huu umma. Falamma wasala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi qira'ati ila hadha al-mawdi' qala Ibn Mas'ud alipofika sehemu hii ya suratul Nisa أسمع فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان أي تسيلان من الدموع. نكون ماتشو يمتوم صلى الله عليه وسلم يبوبجيكوا كماتشوزي سبويلكوا يوصوما يمتوم صلى الله عليه وسلم يسكليزا. وبكاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان عند سماعه للقرآن من غيره. Na kulia kwa mtume salama hapa ni kwa kuisikiliza ile Qur'an kwa mwingine. Wabukauhu fil hadithi sabiq kana inda tilawatihi lahu. Na hadithi ile iliyotangulia alikuwa ni yeye mwenyewe alikuwa akisoma mtume sallallahu alayhi wasallam, akalia kwa kusoma Qur'ani mwenyewe. Na kilio si udhaifu. Kuna baadhi ya watu udhania kuwa mtu akilia kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala ni udhaifu. Ani auna kama ambaye amegeuka kama mtoto bwana alia. Sijui nafikiri watu wengine nafikiri. Au kuna wengine pia hawalii kwa sababu aona yale maneno ya Qur'an kama yeye hayamhusu. Kuna mmoja asema swa, kuna siku ilikuwa twaswali, yule imamu anayeswalisha ile sehemu aliyosoma katika sura ikamwathiri. Sasa kulikuwa na bwana mmoja karibu pale, baada ya kuswalisha kumaliza anaambia msikia zile aya za kuhusu moto na nini, asema lakini sisi hatuko wajua pale. Sasa iwalia nini yule? Hujafahamu. Yaani sisi wale watu wa motoni, sisi watu wa peponi bwana. Wallahi alazim ananiambia mimi hivyo. Ambusikia lakini ile si watu wa motoni, sasa huyu alia nini? Waache waadhibiwe. Yaani sijui ni utafsiri vipi uguta wa kiasi hiki yani. Yaani mtu subhanallah, ikiwa wewe huathiriki za somwa aya za zungumzia adhabu ya Allah, wakati zile aya Allah ameziteremsha kuwatishia waja wake, kuwahofisha waja wake waogope adhabu. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Haya awakumbusha nayo waja wake. Sasa ikiwa mtu katika akili yake azunguku huyo, atazingatia lini Qur'an? Alafu nani aliyekuambia wewe wa peponi? Kwa nini usijifikirie, je niwe mimi huyu sasa naadhibiwa ndani ya moto wa jahannam? Kwani kuna wangapi ambao walikuwa ni Waislamu wal'iyadhu billah, ikawa yatokea ma shahawat na shubuhat na kadha wal'iyadhu billah, mpaka mtu insalakha min ad-din, mtu atoka tu sallallahu alaihi wasallam, mtu yafanya mambo ya ajabu kabisa. Wako watu ambao walisilimu na kufuata wakati wa Mtume sallam, dhaka an-nasrani, ni qissa maarufa fi sahih, ile bwana mnasara akasilimu, fakana yaktubu al-Qur'an linnabi sallam, katika wale waliokuwa wakiandika Qur'an, kutab al-wahi, thumma irtadda. Nafikiri qissa maarufa cha yule bwana, kisha akartadi akaanza kusema kuwa ni mimi ndiye ninayemwandikia Qur'ani Mtume sallam. Alipofikiwa na mauti, ikawa wale jamaa zake wamzika, wakija siku ya pili wampata maiti iko juu, wasema Muhammad na masahaba wake ndio walikuja kumtoa hapa. Kila wakimzika ardhi ilimkataa. Kisa maarufa na fi sahih. Sasa huyu anamfuata Mtume wa sallam na akartadi akatoka, amuona na macho Mtume wa sallam. Ama hawakuishi wanafiki wakati wa Mtume wa sallam, ambao waketi chini ya Mtume wa sallam. Subhanallah, wewe watamani umuote tu. Hata umuote usizungumze na Mtume wa sallam, umuote umuone tu, huyu ndio Mtume Muhammad wa sallam. Watamani Muislamu. Kuna watu wamekaa na Mtume wa sallam, kina Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wamsikia moja kwa moja Mtume sallam na hawakumfuata, wakabakia wanafiki. Takuja leo mtu amekaa na amani kabisa, mimi wa peponi mimi, nani ankwambia? Kuna mmoja amwambia mwenzake, yani amuondoa hofu. Wallahi kuna watu wengine wafanya kazi kama za kina Abu Jahali vile, mpaka waweza kushindwa huyu jamaa mwanafunzi wa Abu Jahali huyu. Ati mtu amwambia mwenzake, uchomwe wewe mpaka wamalizi wa China wote, alafu wa Amerika, alafu wewe uchomwe, atakia nini Allah kukuchoma? Wallahi mtu amwambia mwenzake hivyo, atakia nini kukuchoma wewe? Weka tu, wa China wengi hivi hivi yasema, wengi utafikiri katika wa China kuna Waislamu, wako wengi, watachomwa wale, watachomwa sisi. No. Sasa yule mtu anayeambiwa hivi akiwa yeye mwenyewe nduko, kitu chake akifanyi kazi vizuri, aona kuwa mimi khalas bas, mimi wa peponi tu. Akweli kuna watu waovu wengi watachukuliwa adhibu, sisi tutaingia peponi tu. Subhanallah. Ndio haya afara'aita alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a'indahu 'ilmu al-ghaibi fa huwa yara. Ana kama walivyokuwa wakiambiwa kufar Quraysh, ittabi'u sabilana walnahmil khatayakum, ni tufuateni tu sisi, ama madhambi yenu tuacheni sisi tubeba. Yani watu wafanya mambo ambayo si sawa kwa Muislamu kuyafanya. Kwa hivyo unapoisoma Qur'an, usisome Qur'ani kwa hii hainihusu. Kwani Qur'an nani anayesoma? Si Muislamu? Wataka kafiri aisome pale, oh kumbe sisi hawa sio tunawadhibiwa, kisha ndo alie kafiri. La, Wewe Muislamu ndio unayekusudiwa hapa. Kisoma kitabu. Kila ukisoma jua kila aya unaoisoma Allah ameielekeza kwako na kwangu. Sisi ndio tunaokusudiwa hapa. Wakizungumziwa kaumu Nuh, kaumu Nuh washangamizwa. Wakizungumziwa Ad waliangamizwa huko, Thamud waliangamizwa. Kwa nini watajwa katika Qur'an? Watajwa ili tuonywe sisi tusije tukawa kama wao. Wale washangamizwa kwisha wakati wao. Lakini tunaokusudiwa ni sisi. Kwa unapoisoma Qur'an, soma kwa kuzingatia hilo, biidhnillah utaona ile taathur katika kusoma hiki kitabu adhimu. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.